राम शब्दे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2058 14 सितंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम। देखो भाई, विचार कर आप देखो, अपने सब भगवान के बहुत नजीक है। जितने जीव है सावन जंगम सब ये जीव सब है, भगवान की परा प्रकृति है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई हो, जीव जितने कीट पतंग आदि की स्थावर और जंगम ये भगवान के नजीक है। इसके सिवाय ये भौतिक चीजें हैं, ये है भूमि आपा वायु खंग मन बुद्धि अहंकार, ये सब है जड़ प्रकृति, ये दूर है। हम भगवान के नजीक है, अपरा प्रकृति, ये अपरा प्रकृति है। तो अपरा हमारे क्या हुआ, हम है तो भगवान की परा प्रकृति, परंतु आदर हमने दे दिया अपरा हो, ये गलती है। तो परा प्रकृति हम भगवान ने नजीक है। ममहिमांशु जीव लोक जीव भूत सनातन ईश्वरांश जीव अविनाशी ईश्वरांश, परा प्रकृति अंश नहीं है, प्रकृति तो भगवान की है। अपरा भी, अपरा भी प्रकृति भगवान की है और अपरा भी भगवान की है, परंतु वो जड़ प्रकृति है, ये चेतन प्रकृति है। तो हम सब जितने चेतन हैं, ये सब के सब भगवान के नजीक हैं। उनमें भी विशेष जानकारी हिंदुओं की है, ऐसे हमने सुना भी, हमारे अध्ययन नहीं है, विदेशी भाषाओं का हमारे अध्ययन नहीं है, पर जो अध्ययन करते हैं उनसे सुना है कि आध्यात्मिक बात हिंदुओं में ज्यादा है, इतनी और जगह नहीं है, हिंदू धर्म में ज्यादा है। जानकारी तो हिंदू धर्म में भी ज्यादा नहीं है, परंतु हमारी विद्या बहुत विशेष है, ऐसी बात हमने सुनी है, क्योंकि दूसरी भाषा को हम जानते नहीं है। तो हम ऐसे से भगवान के नजीक हैं, और हम हिंदू समुदाय है तो हिंदू नजीक पड़ते हैं भगवान के। तो अपने भगवान को अपना मानो, ये बात ठीक है। अपने नजीक बैठ रहे हैं स्वाभाविक ही परा प्रकृति होने से, और भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। तो अपरा का जो आदर किया है, ये गलती हुई है। फिर जो तेज वायु आकाश मन बुद्धि चित्त से भी ज्यादा जड़ है, ये जड़ता में क्रम है, भूमि आप अनल वायु खंग, मेरे मन से मन बुद्धि अहंकार ये, और इसके नजीक है परा प्रकृति। अपरा अहंकार है, अहंकार के पास में अपरा प्रकृति है, और वो परा प्रकृति अहंकार को पकड़ रहा है, अहंकार के पकड़ने से जड़ता को पकड़ लिया। अहंकार को छोड़ दें तो हम परमात्मा के बहुत नजीक है। मैंने जड़ता को आदर दिया है, अहंकार को आदर दिया है, बुद्धि को आदर दिया है, मन को आदर दिया है, ऐसा भगवान को आदर नहीं दिया, ये गलती हुई हमारी। अगर भगवान को आदर दे हैं तो हम बहुत नजीक हैं परमात्मा के। जितने धर्म है दुनिया के, और सबसे विशेष बात है, हम सुने बात कहते हैं भाई, हमारा अध्ययन है नहीं, विदेशी भाषाओं का अध्ययन नहीं है, परंतु सुनते हैं ऐसे ऐसे विद्वानों से तो सबसे नजीक काम है, तो हमारा काम बहुत जल्दी से हो सकता है, क्योंकि हम भगवान के नजदीक पड़ते हैं, तो भगवान को ही माने फिर अपार है। इतने में भगवान को ही हम माने, रिजल्ट ये काम है जो भी अनंत ब्रह्मांड में हमारी तिलचित चीज हमारी नहीं है, ये निश्चय हो जाएगा हमारी, हमारा कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए। दो बात है, हमारा कुछ नहीं है, अनंत ब्रह्मांडों में भी हमारा कुछ नहीं है, कुछ तिलचित चीज हमारी नहीं है, तो ये अहंकार है और शरीर है नहीं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये बहुत दूर है हमारे से, मद बुद्धि अहंकार भी दूर है, हमने जड़ को आदि दे दिया, ये गलती हुई है, तो हमारे पराप्रकृति भगवान की अपना को आदर ज्यादा दिया, अपना को आदर ज्यादा दिया, जितना आदर दिया है उतने नीचे चले गए, ऐसे धन को आदर बहुत दे दिया तो बहुत नीचे चले गए, धन संपत्ति को आदर दे दिया तो बहुत नीचे चले गए, वो बहुत दूर चले गए, हम तो नजीक भगवान के हैं। इतना होने पर भी एक बात हमें विलक्षण दिखती है हम लोगों में, कि धन का आदर देने पर भी चेतन का निरादर नहीं किया है, हम मानते नहीं है, परंतु विचार के द्वारा जो त्यागी है उसको ठीक मानते हैं, धनी आदमी से त्यागी को समानते हैं, इतने हमारे में थोड़ी जीवारी है, थोड़ी ये तो मुर्दा हो जाए, मुर्दा ये तो मुर्दा है, चेतन की मैंने मुर्दा ही हो गई है, मुर्दा है, पर इतनी बात है कि हमारे मन में एक आदर है, धनी होने पर भी, लखपति करोड़पति अरबपति होने पर भी त्याग का आदर है, या एक विशेष जीव जीवारी है, हमारे भीतर में त्याग का महत्व है, पदार्थों की अपेक्षा त्याग का महत्व है, या अपने बहुत अच्छी चीज है जीवारी है, अब त्याग के मुख्यता करने में और ये जड़ चीजें है ये गौण हो जाए तो बहुत ठीक हो जाए, तो थोड़ा सा काम है अपना, अपना काम बहुत थोड़ा सा है, जड़ चीजें नाशवान है ये हमारी है बिल्कुल नहीं है, परमात्मा के सिवाय हमारा कोई चीज नहीं है, हमारी नहीं है, हमारी चीज है ही नहीं, और परमात्मा इतने हमारे हैं और हमारे साथ हैं, नरकों में जाओ तो भगवान हमारे साथ है, चौरासी में जाओ तो भगवान हमारे साथ है, वैकुंठ में जाओ तो हमारे भगवान साथ है, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ है हमारे, भगवान हमारे हैं, अगर इसको मान ले भीतर से कि सबसे अधिक भगवान है तो बहुत काम ठीक है, तो हमारे बहुत काम सीधा हुआ है, धनी आदमी भी त्याग को विषय मानते हैं, माना थोड़ी दूर माना थोड़ी बात में पर तो मानते हैं, धनी भी संतों का संग करें, संत महात्मा संग करें, दशरथ जी महाराज से तो कोई बात होती तो वशिष्ठ जी पूछते, राम जी को युवराज पद देने के लिए भी वशिष्ठ जी को आ पहले, तो अपना राजा होते हुए भी वशिष्ठ जी आदर करते थे, इससे सिद्ध होता नहीं चेतनता का नजीक है, हम परमात्मा के नजीक है, औरों की अपेक्षा वशिष्ठ जी पूछ रहे, कई कई गोपी से बात कही है, परिदृश्य जी को पूछा, मानो चेतन तत्व है उसकी महिमा है भाई, ये वशिष्ठ जी महाराज जानकार है। अपने राजा होते हुए भी वशिष्ठ जी को पूछते है, राजा महाराजा हुए भी संतों को मानते हैं, त्यागियों को मानते हैं, उनका आदर करते हैं। ये हमारे देश में एक विशेषता है, ये विलक्षणता है। हमारे दौरे पर आए थे अंग्रेज, उसको पूछा मैंने, तो उन्होंने एक बात विशेष बताई, दौरे पर है भाषा, भाषा भोजन कर लो, पैसा तो दे दो, दे मत दो। तो आश्चर्य क्या होता है, हमारे देश में ये बात नहीं है, भोजन कर दो पैसा दो दो, दो, दो, दो। ये तुम्हारे हिंदुस्तान में है, अतिथि सत्कार करना, हरे गाओ, भोजन करो, भोजन कर दो, अपरिचित हो परिचित हो कोई हो, भोजन कर दो। मिलता ही मनोहार रे कुछ लाए तो पूछे पसे, मिलता ही मनोहार भोजन करो, कुछ लाए तो राजी खुशी हो पसे, मिलता ही मनोहर कुछ लाए तो पूछे पसे, सांप्रदायिक सुधार लाखा तो भोजन तो लिछा बात कही। तो आ एक विशेषता है, उन्होंने कहा कि पास से देश बना नहीं है, यहाँ चीज नहीं है। अब यह अभी लुप्त हो रही है, परंतु है अभी, आओ भोजन करो। और शास्त्र में हमारे लिखा है, चोरो यदि चांडाल यदि वह पितृघात का पितर मानवा दिया वैष्णुदेव लुटता सब प्राप्त है शोध तीर स्वरूप आ जाता, वैष्णुदेव किया रहा गए तो भोजन करा दे, पिता को मानना है तो भोजन कर लो, भोजन करो। ऋषिकेश में साधु थे दो पति आपस में बड़ी, एक बीमार हो गया तो क्षेत्र रोटी रोटी खा ले, तो क्यों लाया गए, देख तू ठीक हो जा पर लाठी तू ले ला, मैं एक लाठी जाऊ तो बीमार है रोटी खा ले, ठीक हो जा तो लाठी नहीं हमें लाठी देखो रोटी खा ले, तो कुछ भी कह बोले रोटी खा ले। तो ठीक जाए फसल लड़ा एक लाठी तो लाठी मैं ये विशेष बात है। अरे कोई बात है रोटी दे दो, भिक्षा हो गया मैं तो भाई आया हो क्यों, गए तो आया क्यों, भिक्षा जाता क्यों है, तो क्या करूं ले जाओ तो देख बात है, आयो क्यों आया ही क्यों आया तो आ तो यह भूख लग गई, भूख लग गई तो कुछ ले जा कर खाली नहीं जा रहा, इतने चिड़कर गए भाई कुछ ले जा, कितनी विशेष बात है, आया ही क्यों भूख लग गया, ये विशेष बात है हमारे देश की, आया तो ले जा खा ले जा। तो इसलिए उदारता है भीतर से, वो आया ही क्यों है ये नहीं है, आओ ले जाओ। ऋषिकेश में हम भिक्षा कर रहे थे तो चक्रधरी बना मैं था, बंदर आ गया, बंदर बंदर हो गया ते देंगे नहीं हमारी भिक्षा थोड़ी है, तो वो दे देंगे हम खाएंगे ते दे देंगे बंदर से मतलब थोड़ी ही होती तो रहे थोड़ी दी देंगे हमारी थोड़ी भिक्षा थोड़ी दे ज्यादा नहीं हमारे कम पड़े। ये विशेष बात है। अतिथि कोई आ जाए भोजन कर दो, मिले तो आई मनोहर कुछ आए तो पूछे पछे राजी हुए भोजन करो। ऐसी उदारता चाहिए आध्यात्मिक विषय में कि परमात्मा की प्राप्ति करो, तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान के हम नजीक हैं, भगवान के नजीक हैं, परमात्मा के। इस विषय में ईसाइयों का बड़ा अच्छा है, ईसाई है मुसलमान है का मार ये कपड़ा करता है, वे देख और कपड़ा लगा मजूरी दे दे की दे दे ब्याह करा दे अपना बनावे तो देख कर गए। ये जो तलवार से अपना बनावे दोनों में नारी नारी प्रकृति है, पुरुषों का प्रकृति है मार कर कब्जे करना, इसे देखो। और हमारे यहाँ भोजन आते दे करके आध्यात्म लगेगा परमात्मा में लगा दे परमात्मा में लग जाए ईश्वर प्राप्ति कर। सत्संग करना इतना ये अड़ंगा तो करते नहीं, कौन अंगा करेंगे अपने ये शेर जी ने चलाया काम सत्संग का, कई जगह उन्होंने गया शेर जी की नकल करी पारमार्थिक पत्र पे निकले गई चीज बढ़िया है। हमारी ये बात है परमात्मा को प्राप्त करना, परमात्मा हमारे नजीक है, दूसरे दूर दूर पड़ गया धना देखना नजीक हुआ भगवान दूर है, हमारे परमात्मा है परमात्मा। तो आप लोगों से कहना है कि ईश्वर अंश जी अविनाशी, ये खास बात ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर का अंश। अब ईश्वर का अंश हम ये बात करूंगा आपको जल्दी काम होगा, क्योंकि नजीक तो है ही, फिर जड़ता को छोड़ कर ये भगवान के हैं बहुत काम ठीक होगा। अब बढ़िया है एक चीज बहुत ईश्वर अंश है ईश्वर के हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सर सुख राशि। यह दुख बढ़िया है धनाधिक धन है नाश मांग सहज सुख राशि सहज सुख राशि सहज सुख राशि। इस पदार्थों को जड़ चीजों को अपनी मानने से नीचे हो गए सहज सुख राशि में दुख हो गया। क्यों हो गया दुख? बहुत सस्ती सस्ती हम लोगों ने सस्ती सस्ती सस्ती पड़ी। हम भगवान के भगवान हमारे दूसरे दो तीन नंबर में हमारे एक नंबर में भगवान है, भगवान हमारे परमात्मा हमारे हमारे प्यारे हैं। और संतों ने एक बात विशेष बताई कि भगवान मेरे हैं ही, क्यों दृष्टि पड़े तो दृष्टि पड़ी भगवान हमारे हैं भगवान। इसमें भविष्य नहीं है कि कल होगा, ये बात नहीं आज ही भगवान हमारे। ना पदार्थ की जरूरत है ना क्रिया की जरूरत है ना भविष्य की जरूरत है, भविष्य क्रिया और पदार्थ तीनों गलत नहीं। भगवान के पास जाने में भविष्य भी नहीं है क्रिया भी नहीं है पदार्थ भी नहीं है, इसे रहित सदा नजीक परमात्मा है। आ बात विशेष संतों से मिली, पढ़े में नहीं मिलती, पढ़े में नहीं मिलती नहीं संतों से सत्संग से ये बात मिलती है कि भगवान नजीक है। ये बहुत बढ़िया चीज है, बहुत ऊंची चीज है। भगवान हमारे हैं, भविष्य नहीं, इसमें वर्तमान नहीं है। भगवान पदार्थ क्रिया नहीं है, भविष्य नहीं। आज मान लो परमात्मा हमारे हैं, बस हमारे हैं, हमारे प्रभु हमारे हैं, हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, हम प्रभु के। बहुत बढ़िया चीज है। तो आप लोग भी इस बात को मानो कि प्रभु नजीक है, ईश्वर अंश जीव खास खास परम पिता परमेश्वर है, वो हमारे पिता है, हम उसे पुत्र है, लाडले प्यारे पुत्र है। सब मम प्रिय, सब मम मुझाए, भगवान ही उत्पन्न किए हुए, सब हम भगवान है। कोई बेटा है, कोई बेटी है, बेटी भगवान के है, भगवान के, भगवान के नजीक है, भगवान के, भगवान हमारे है। बस ऐसे नचित हो जाए, ये बात विशेष समझो। फिर संसार की तरफ है तो संसार भगवान का है, पचे संसार भगवान ही है, पचे केवल भगवान ही है। फिर मौज हुई, भगवान हमारे प्यारे, भगवान हमारे प्यारे। सज्जनो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा, मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। ये भगवान की प्राप्ति के बिना मनुष्य जन्म सफल नहीं हुआ। बढ़िया बढ़िया चीज मिली, बढ़िया भी घटिया होगा, कोई काम भी नहीं। मनुष्य जन्म सफल हो जाए, भाई और बहन हो कोई हो, भगवान है हमारे, हमारे भगवान है, हमारे प्रभु है, हम प्रभु के हैं। किसी व्यक्ति को बीच में न ले, गुरु को मानने ने और दलाल को मानने, दलाल को बीच में बिना दलाल ही दर्शन मानते है भगवान का, भगवान हमारा ही दर्शन मानते है। दलाल की जरूरत नहीं है, हकम जैसे हम जैसे हम क्या करें भाई। बात तो ऐसी है, हमारा संबंध भगवान के साथ सीधा सीधा संबंध भगवान के साथ, भगवान हमारे। क्यों मम ही वंश हो, खास भगवान का ही अंश है हम। दलाल की जरूरत क्या, दलाल की जरूरत हुए दूसरा वे, तो हम तो अंश है भगवान का, दलाल की जरूरत भगवान के। आप बात सुनने वास्ते है, सुनने वास्ते दलाल सुना तो मन बस तेज बात, हम भगवान है, भगवान हमारे। मियाँ बाबा राजी तो फिर क्या करेगा, पाजी है भगवान हमारे बस बस। तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये बात बढ़िया है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर बोल बोल मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा गोपाल दूसरा न कोई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि ममई वंश है, ममई वंश ममई वंश हो, जीव लोग जीव होता ममई वंश, ईश्वर अंश जीव विनाशी, अमृत से पुत्र पिता पुत्र है। इतना नजीक कौन है बताओ, माँ बाप के समान नजीक कोई नहीं। तो हमारे नजीक भगवान है, नजीक का ये बात याद है भाई, नजीक भगवान हमारे बाबा, हमारे स्वाभाविक नजीक भगवान है, भगवान के नजीक हम है। नारायण नारायण नारायण समय समय ज्यादा हो जाता।